रेडियो की प्रस्तुति। कबुनु बहाने मंगली भौजी जोगार हो, दूनो जोग नैन कर भैल बा पहाड़ हो। खेल के न मिले इनका फागुन के होली, दुई साल खुलल नहीं के सीना से चोली। तरसे लमान इनकर मिले नहीं प्यार हो, होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो। होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो। पियवा कतहु बुझे न लचारी, होन बाप काहे लेकी हौरा पियारी। भौजी के पियवा कतहु बुझे न लचारी, होन बाप काहे लेकी हौरा पियारी। केक रस काही बिरहिन दिलवाक बात रे, निंदिया न आबे जब हो जाला रात रे। निंदिया न आबे जब हो जाला रात रे। आबे के न देवे कबहू कबनो खबर हो, होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो। होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो। झूठों के नशा गैल भौजी के जवानी, नए रूम डालत रहे यार रंग पानी। के नशा गैल भौजी के जवानी, नहीं रूम डालत रहे यार रंग पानी। ले लो तत्काल टिकट आवरा जघारे, जे पी बीरा देवरा इनका कोरा में न धारे। जे पी बीरा देवरा इनका कोरा में न धारे। लाग नहीं पाला जब ले बुझी न लहर हो, होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो। होलिया में भौजी हमर खोजली भतार हो।